الله دا ودریګو الله رب ال عزت سبا دا ویل شو یا الله تخپل وس مطابق هم الله چغواله وا الله دې پاغ عظیم استی حضرت شیخ بانی رحمتونه وری زمای رحمتنا دا می زکه وې چې دا کې دا او دا کتاب ما دا خودلې او پښتون چې کلا احسان براموش دی او احسان نه منی دا د پښتو د اصول خلاف ده هر ځکه نو معلومه چې قران راته خولې ده الله دې بکروها رحمتونه وری الله دې کې الله وای والذین آمنوا او هغه سانا چې مانې راولې اشد حبن ډیر سعودي په مینا کې لله دا الله سره الله تړي رمینا دا الله ر توحید علم بردار وی دا الله د حکم منون کې وی الله چې په کوم خبر رضا کیږي هغه کار نه کوي الله دې موږ له توفیق راکړي الله دې وکړي الله دې زموږ نه د خپل رضا کارونه والی الله دې موږ صحیح بندگان کی ولو ير الذين او کچری ونی یا کسان ظلمو چې شرک کړه وی ظلم په معنا د شرک به ځای کی ځکه مخ کې الله تبارک و تعالی مزمت دعای خلق و بیانو چه کم خلق دا اللہ سر شریکان پیدا گئی نو اللہ و ایرده انجام خطرناک دے کنا کچر دے انسان تدا پتاو لگی دلا چه پدے شرک بانے دے انسان انجام سگرزی دو بس شرک نو کڑے خود دا شیطان را لے و ایدہ خو وسیلہ را کرا جی یا خو شرک نوے ابو جہل بم سوال اللہ دالت کو آئی جو والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دے اللہ زمون غرب مونږه شرک نو کړې دا خو وسیله وجه زګا غیبه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږه د دې بندګې نه کوم مگر د دې لپاره چې دای مونږه نږدې کړي الله تا په درجه کې ودلې دل ای خو دې د لپاره کولګا او سم دی او ای زوال دیر ازم چه اللہ تنیز دیشم زمائی دیت مندہ چه کم زائی دی اللہ عبادت کی گی آغا دیر غورا دی نکم دی چه دمامی غا کی گی آغا دیر غورا دی ننو خوچ لارشی دی کم بزرگ در گال لارشی نائی باین دمامی غا کی دمامی پی غا کی گی او دی اللہ کور جماعت کی سکی گی دی اللہ عبادت کنا دا دی غورا دی که آغا چه دې ځای کې غواړي یو سره دې او داغه دا کی درا چې هغه وایي چې د ولی د قبر په خوا کې دعا د جمعات نه زیاته قبلېږي او جمعات کې دومره نه قبلېږي سمره چې د ولی قبر څخه قبلېږي شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ فتاوا مصریه کې ذکر کوي دا کفر دی دا کفر دی ذکر نبی علیہ السلام فرمائی چه پا زمکہ بانے دا زمکہ دا ٹولونا بہترین ایسر چلا اغا سدی اغا جمعاتو ندی سشے دے اغا جمعاتو ندی یعنی پا زمکہ بانے چه سمرہ و مصیری دا زمکی پا دے ٹولو کے بہترین ایسر چلا اغا سشے دے اغا جمعات زمکہ با او نبی علیہ السلام فرمائی بہترین اٹوکرہ دا زمکہ چلا اغا بازارو ندی زمای عزتمنده پای خو بازارونه لګې دي لیدوس کنه نو چې توه هغه ځای ده دینه حق قبلې کې جمعات نه دوا جمعات کې دومره خل نه قبلې کې چې څومره دولي او د بوزر قبر څخه قبلې کې دا خو ته د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد مبارک نه پی وګړه ځکه امام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا کفر دی چې سړی دا څه وایدا سي کوي زمای عزتمنده قران د انسان کې نه تخپل ځان باندې کې وته اندازو لګي چې تیار کې مو کرنا کې ځکه د قران صفات الله ذکر کړي وي چې یخرجهم من الظلمات الى النور دا قران کریم د الله د مخلوق دا غتیارو د کفر او د شرک او د جهالت نه رڼا د ایمان او توحید تر اوباسي دا د قران صفات دي دا د قران کریم صفات دي نور قرآن کریم تا اللہ رب العزت فرمائی لیتے الله دې موږ دا دارنا را نصیب کی ازمنګ دې زړونو دنیا دې الله په دې باندې روحانه کی الله دې کی ذکر الله وای والا یرا الذین ظلموا کچریو ویني آ کسانو چې شرک کړه دې حال خپل ځانونو اذ يرون العذاب کله چې ویني عذاب چا عذاب ویني او دا په دوه لګي چا اوه دا خدای شرک د وجه نه نل چره نو زه دې عذاب ته مخامخ کېږم سبا وای وقالو لو كنا نسمع او ناكل ما كنا في اصحاب السعير کوم ځای وای کوم ځای وای چا ویرا کوم ځای وای سوره ملک وای وګوره څومره مشهور سوره ده وقالوا لو كنا نسمع او ناكل واي وليك شمن الله كتاب اوريدلوي نزانم به بويا كلوي ما كنا في اصحاب السعير انا ومغا برات بجانم يانوكي جانم يان بنو فاترفو بذنبهم الله واذا خلو گناون اقرار وبخبلو كي چه انا كنا ظالمين الله یقینا چې مونږه ظالمانو مونږه ظلم کړی شرکوم کړی په خپل وجه اقرار کړي الله وايي کچره دې د خپل ځانونو حال لیدلې ای وی راون العذاب کلا چوینه دې عذاب نو شرک به نه کړي خدای لا په دې نتیجه باندې سوچ نه کوي کنه چرې نتیجه ډیره خطرناک ده ځکه الله قران کې ذکر کوي کنه چه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء کم ځای وای کم ځای وای سیف الله سیف ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء عبد السلام سیف شته ها کم ځای سورۃ النساء یقیناً اللہ تعالی نبخی ان یشرک بی دا چی صدا جو کلی شدا غصرا یاری گئی ما دینا چی بلد اللہ تا درس پی دی دا خیر دو بی خول دو بارا ومخا تاو سبا خی و خبر یادی ازا با اچانک تا پوسو کما دا سڑینا اچانک تا پوس تا رچی دیا خبر ای رشی کلنا کل سڑینا قبل نمی رشی وی اچانک یو مرګر اور اثر ما د پلا دې سنم به بیا ها دې زړه لیک په کلا را وای کنه دې لوم دې را نه کله پلا را یو ذات یې چې زمال والد سی ابن عبد الرحمن دې ما ماشاء الله دې په کلا را وای کنه مړه دا غره صرف د بیدارو لپاره ښا جنې نو ولې سیف الله مولانا سیف د بنو یاد جاوې ټول ور قران ته راځي ولې د بنو یاد دا یادې دا صرف بیدارول لپاره از هغه ته زور راته اوس وای چې ورا جواب یا بل ځل نه زما دا شیطان ویروانه کوي یقینا الله تعالی نبخي دا چې شریک جوړ کړی شي دا غسرا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قران ډیر خپل ډیر خو کلام دی عمرای میکار نه کوي आवाज مینا سے دا چې په اختیار اختیار الله می کینه انسان چې دا قران به جواب وای ا دې لته کوزيږي په الله قسم چې دینه خوک شي نشته بوراګان بچمن پیری کا خبر شو چې د ګل خوایسته مخونه همشته ها هغه طاهر کلاچوی او شاعر دی هغه وای دا خوته چې د هر چاغه کې پروتي یعنی استال آی کنه دا هر چاغه ها دا هر چاغه قران کریم یاد کړل غواره ښا بلکل یقینی چې قرآن یاد کړی او علامه اقبال چې کوم خبره کړی دا ټولو کړی خپل دا هغه وایي راز کیسې کو نه معلومه کې مؤمن یې راز کیسې کو نه معلومه کې مؤمن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن د مؤمن ټول ژوند چې دی هغه بس قرآن او قرآن دی کاری وایي دا کاری خدا ټول قران او قران دی الله دې زموږه ژوند دغه سکی اللہ دی کی اللہ وی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی یقیناً اللہ بخنا نکید دی خبری چه شریک جوڑ کرے شداغ سرا ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء او بخی آغا گناونا چرا دین علاوه دی خود پارا دا آغا چا چرا اللہ خوخشی پا گناز لورکی که ما گورا دا آغا چا دا پارا چا خوخشی اللہ دی زمانگ دا طول لوی وارو گناونا ماب دی اللہ دی کی اوز که او سڑی دا پتاو لگی دا جر شرک انجام دا دی دو با شرک نو کرے او دے پا دے انجام نا دی شیطان و تاوی دا وسیلہ دا گوارے نا شرک نا دی چه کلا آل پی لرشی ده بوی چه اوه انا کننا ظالمین آئی یکینام چه مونگا ظالمان مشرکان شرکم کرن فخپلا چه من دیجا بانیو رسی سکا اللہ رب العزت فرمائی چه سوک زمان سرا ان لہو من یشرک باللہ ذہن تیار کی تب اس کم خواب ان لہو من یشرک باللہ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ یقیناً شان دادے چاچے شرک جوڑ کر دا اللہ تعالیٰ سرا نو یقیناً چاچے اللہ حرام کر لے پدوان جنت تا انجام در شرک ابرار حسین سورت مائدہ ذہنی طور جو سڑے تیاری کا نا بیاڑیر خراجی دا سورت مائدہ کے رازی خواہ 71 72 آیت چو گورے گا نا دا غزائی کے ملاوی کی بارتا انشاءاللہ دا غزائی دا یقینی خبر آرہا دا انجام دے اللہ وی ولو یر اللذین ظلمو کچریوینی آکسان چی شرک کردے آئید یرون العذاب ظلم پا مانا دے شرک دے اللہ رب العزت فرمائی دے لقمان خبر یاد آگا کنا سورة لقمان کی اذا قال کلا چه وی وی لبنه خپل بچیتا و هو یعزو داغت نصیحت کو یا بنی لا تشرک بالله بچولیا اللہ سرائی صدار مجوڑا وا ان الشرک لظلم عظیم یقینا الشرک خامخا ډیر لوی ظلم دی دا در رب قانون دی په کینه کی ترمیم ان الشرک لظلم عظیم دا شرک دے دا دیر لو ظلم دے ولو یر اللذین کچریوینی آکسان ظلمو چی شرک کڑے دے از یرون العذاب کلچوینی عذاب دخپلو زنون و حالوینی نو اللہ رب العزت فرمائی دے با شرک نو کڑے ان القوات پویا بشی چی یکینن طاقت ان القوات پویا وشی چه یکینا نا طاقت آل اللہ جمعی خاص اللہ لرب طول سکا دنیا کی خوردم از غو که دان اسو چه پلانه سه بیغی گی ڈکی ازو بیغی گی کراشم خو اللہ و ایمن ذلذی یشپاو غندهو اللہ بیزنی سوک دیا کسا چه اغا سپارشو کی اللہ سخا بغیر داغت اجازتنا اللہ و ایسوک دیدا سی چه زیر آونی وم اما اجازت نی کرده سو که زمان اخلاص کی نو آل دیو بی عدیب بوشی چه و خو چه اللہ آوازو که اعلانو کی چه لی من الملک الیوم چال رضا باز چاہی دا چاده اختیار نل رضی ایسو بگلون جیشی کوره بیا با اللہ ویل اللہ الواحد القهار آنن آباز شای حکومت سلطنت خاص دیو اللہ تعالی زور ور چلیگی دیو پوشی چی انل قوتا چی اکینا ناتا کتا للہ جمعی خاص اللہ لرد طول دیو پوشی دی چی طاقت خطول دیو اللہ ہو از ما موضوع کے دا خبر ہوا چی پلانے سے بغی کے رکی زو بکراشم بچ بچم و دا اللہ نخونن دا بچاو لار نیش کرے چی دا اللہ نبچم وَأَنَّ اللَّهَ او پویا بشی پده چه یکیننا اللہ تعالی شدید العذاب دے سخت عذاب ورکون کے دے پده وانے پوشی بات چه اللہ تعالی سخت عذاب ورکون کے دے په دې مخ کې آیات کې لوونه تفصیل لري ما ته لوونه لمرای تکلیف دې مسله ده لوونه دا به ان شاء الله بل درس کې وو الله رب العزت دې الناس کسان سمره چي دي او څوک چې دا درس اوري ټول دې الله رب العزت دې لوی اجر عظیم ورکي او الله دې ټول دې هدایت استقامت نصیب کړي چا چې څه شرعي حاجات وي الله رب العزت دې خپل خزانو نه پوره کړي دا الله خزانو کې کمی نه راضي امونګه چې دې غواړو الله په غوښتو باندې رضا خوشاليږي الله مونږ ته نو سوال کوو الله زمو سمره شرعي حاجات چي دي الله تخپل خزانو نه پوره کا دا چا چې څه مشکلات دي الله رب العزت ته په خپل فضل او کرم سره ختم کا الله دا چا چې څه پریشاني دي الله ته ختم کا سمره بیماران دي الله رب العزت ته ټول ته صحت کامل ورکي الله رب العزت ته ټول بیماران ته صحت ورکي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي الله رب العزت ته ټول ته صحت ورکي الله ټول صحت یاب کړي چرچا اولاد نشته الله دې وطن کې عمل صالح اولاد ورکي چرچا اولاد دې الله دې وطن کې عمل صالح لوی کړي الله رب العزت زمونږه کشران فرمان بردار کی الله دې زمونږ مشران شفقت او مینا کون کیږي د خپل کشران سره الله دې بچي بچي د مسلمان محفوظ کی سوچ په کم ځای کې پچا باندې ظلم کړي الله دې هر مظلوم د هر ظالم د ظلم نه خلاص کی ظالم دې الله په خپل تور او الله دې تباہ برباد کی الله دې دې ملک یو یو انچ الله رب العزت محفوظ کی یدی اسیدن کی دی اللہ تبارک و تعالی محفوظ کی دنیا پا مخ بانی رزمک پا مخ چکم زی مسلمان آباد دی اللہ رضا طول حفاظت کی اللہ رضا طول مظلومان امداد کی اکم مظلومان چی دی ظالمان پا قیدون کی دی پایبان ظلم و جبر و تشدد کی گی اللہ رب العزت دی داغ ظالمان دی قید نر اخلاص کی الله رضا غی د پاره خپل غیبی اسباب پیدا کی الله رضا غی خپل غیبی امداد وکړي الله رضا ظالمون اخلاص الله رضا ټول وړو غنونو معاف کی الله رب العزت دې دین مراکز او حفاظت وکړي الله رب العزت دې زمونږ ټول حفاظت وکړي الله رضا ټول حیا عزت جان او مال محفوظ جزاكم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إذ تبرأ الذين اتبعوا كلاچي بيزارشي آغا كسان چتابداري كلي شويوا من الذين اتبعوا دا آغا كساننا چتابداری کړي وا ورا اول عذاب او به ویني دی عذاب وطاقت وعد بهم الاسباب او کټ بشي په منځ دای کې او اسباب د تعلقات د دوستانی وقال الذين تبعوا او هبوائی آکسان چتاب داری کروا لو ان لنا کرتن کچریوے منگلرا دوبارت لل دنیا تا فانتا برا منوم نمونبا بیزار شود دینا کما تبرعو مننا لکا سنگا چدئی بزارشو زمونگنا کبالکا یوریهم اللہ دارنگی اوبخی دیتا اللہ تعالی اعمالهم عملنا دیتا حسرات علیهم افسوزنا ارمانونا پدئی باندی وما هم بخارجینا من النار او نبوی دئی وتنکی دورنا یا ایوها الناس اے خلقو کلو خری مما داغسنا فی الارض چدی فزمکا کی حلالا طیبا حلال او پاک ولا تتبعو او ما روانی گئی خطوات شیطان فنقش قدمات شیطان انہو یکننا دا شیطان لکم عدو مبین ستاسو دپارا دشمن دے اخکارا دو کل من کانا عدو والجبریل نا دوی مئیسا شروع شوی وا او پا دیکی صداقت رسالت نبی علیہ السلام پا غیبانی نه اعتراضونا دی یهودو ذکر کرل او دا غیمو دلل جوابونی اوکرل یو اعتراض آغی با نبی علیہ السلام دا کو چه توائی ما توائی جبریل راڑی اغز منگ دشمن دے نمونگ ستا خبر زکا نمنو نداغی جوابونی اوکلل دویم اعتراض دا کو پا نبی علیہ السلام بانی ها چه توائی چه جادو کفر دے او شرک دے نو گورا پیغمبر بخبلا سلیمان علیہ السلام جادو گرو او داغا غا تخ چون اغوا پا جادو بانی علو تا نو داغی جواب اللہ تعالی اوکا یادای وی چه دا پیغمبر دیده جادوگرو تابیده لگه سلیمان علیه السلام او دیده آغای ذکر کئی نو اللہ تبارک و تعالی و فرمائل وما کفر سلیمانو ولیکن شیاطین کفرو یعلمون الناس سحر و جادو کفر ده سلیمان علیه السلام دا کفر نده کرده دا و شیطانانو دا کوپر کړه دے چې خلکو ته به جادو خو دې می دراز دا وګ خطر جادو دا کوپر وای او دا جادو الله را لګل دے نو الله فرمایل و ما انزل علی الملائکین ببابل هاروت و ماروت دا جادو الله تعالی الو باغ هاروت و ماروت را لګل نو دا غی دا ہو دیو امتحان پا توگا بانی راغلیو سلورم اعتراض پا نبی علیہ السلام بانی کو حاج تو آئے راغ نام ہو آیا مونگ دا سی الفاظ نہ منا کے اللہ فرمائل چدا سی الفاظ مو آئے چدا گیا مانا مبوم واضح نوی یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راغنا وقولوا انظرنا واسمعوا راغنا لفظ موائی داغی پزائبانی انظرنا وائی دا خبر رواو رئی او پزیبانی زان پویا کئی بیمانی پینزم اعتراضی پا نبی علیہ السلام کو پخپل دے خپل دین کے شک دے کل یو سوائے کل بل سوائے نو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکروں کا ما ننسخ من آیت او ننسیہ ناتی بخیر منہا او مثلیہ ما ننسخ من آیت او ننسیہ ناتی بخیر منہا او مثلیہ یو حکم منسوخ شی مونگے پریدو یا رسو کونو داغینا بل حکم چرالو میں بہتر رالو شپاگم دا تو آئے حتا نیازولی نمانی او اللہ تعالی نیازولی نیولی دی تو آئے دا اللہ تعالی نائبین او نیازولی نشتے نو داغی پا پینزوی طریقے سر جوابو کا وقالو تا غزاللہ ولدن دیو یا اللہ نائب نسلوی نو اللہ سبحانہ دا اللہ ذات دینا پاک دی بل لہو ما فی السماوات والارض پاسمانون و عظمکہ کی جسدی دا ٹول دا اللہ دی کل لہو قانتون ٹول اللہ تا عجز دی او نیازوالا چی دیا او خو نیازونا کئی او زور چلی ہو سرزوری کئی او اللہ و یا غٹول ما تا عجز دی بل بدی او سماوات والارد بین اکشے پیدا کون کے دے اسمانون و دزمکے دے پنزم و ایدہ قضا امرن فا انما یکول لہو کن فا یکون دا نائب او نیازوالی و دست ضرورت دے چی دیو سیزا اراده اوشی نو اغیطا و ایشان و بس اغشی اوام اعتراض دائی کو اللہ تعالی مونگتا خپلو لنوائی وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تاتینا آیا اگر کسان چی نپوئی گی اغیوائی مونگ دے او دلیل ولی لنالی یا چی دے نو مونگا سر اللہ اخفل ولی خبر نکی اللہ و ایدغا سی اغام شران اموی تشابہت قلوب و ام از رونے او شان شوی دی بیار دی اوام او اتم اعتراض پمینس کی اغدر خبر زمنان ذکر کردی یاو دا خبران چه بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام دا اللہ علیہ توحید مرکز جوڑ کرو تو تازو بکی شرک ولی کوئی دویم دا خبرہ چه دا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دا دا ابراہیم علیہ السلام اگا دعا دا اللہ قبول کرے دا تازو ولی نمانی او دویم دا چه دا دین دا توحید دا دین دا ٹولو پیغمبرانو نو تاسو دن اول انکار کوئی نو بیائی آتم اعتراض ذکر کا جواب اخبر اخبر یو زیبانی ٹنگ نو درے گی کل یو بلا مخی کل بل بلا مخی اللہ رب العزت داغی مدلل جواب نہ وکل دا بی وقوف دی سگا دا سی خبری کئی پیغمبر دا اللہ دا حکم تابی وی اگر اطرافو تابی نوی چگنی او طرف دا باغا موس کئی چی اللہ و دا کم بلوی یا بلو مخ کئی دا دا اللہ حکم نیو دا زدیان الادیان دی خبوی دی چی دا خبر آگا دا خبر خبره باندې بو دی چې دا خبره هغه نه دا الله تعالی حکم دی نو ورپسې بیا غنه مې دراز ذکر کا چې تمغه دواي درګاونو لمزي او د غیر درګاونو نه تعویق ایمان او په خپل دې صفا او مروه مینس کې سایه کې نو دا هغه جواب وشو اِلَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ صفا و مروة دا دا شعائر دا اللہ ندی فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَيَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتُوَّفَ بِهِمَا دا و شعائر اللہ دی زود اللہ تعالی دا شعائر دا غی طواف کم یا دا غی سائی کم دا غی مینس کی ورپسې بیا زجر او تخویف د بار د هغه چا بیان شو چې چا حق پر کړی دی او حق یې نه دی بیان کړی نو بیا د هغې نه بعد چې چا دا حق کتمان کو حق یې بټو هغه توبه یې استله نو د هغې هغه د هغې انسان چه ها پویا و اغا علیمو اغا اگوانی پویا و خواه حکی پرکره و دخل کنا نو دا اغال توبه اغا دره شرایط ذکر کرد چه توبه و باسی چه بیا اینده و داسی نو کم اگوانی پتوم دویم دا چه ده و اقبل عمل سهی کئی او دریم دا چه بیان بکئی چه ما اگ پرکره و مسئله اصل که داسی دا داغین آباد بیا داور توحید بیان کا و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم او داغین آباد بیا اتک اسما دلائل عقلی بیان کر او بیا زجر پر شرک بانی او داغین آباد بیا تخویف ذکر گئی اللہ وَإِذَا تَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا قَلَچِ وِذَا رَشِيَا كَسَانَا چِتَابِ دَارِي كَلَشْوِوَا خلقو داغی کول دا و داغی فیل دا دلیل ویدو چی پلانے لیڈر وائی پلانے مفتی مولانا سے بوائی پلانے مولی سے بوائی پلانے خان سے بوائی پلانے نواب سے بوائی زمائی ردمان نا پا دین کے در شخصیات و اعتبار نشتے پا دین کے در شخصیات و پسیدلل دی ذکر کردی دی اولا اوما لیوکم دا اللہ اوما لیوکم دا پیغمبر و اولی الامری منکم دا خواندانو دوکم دا تاسونا چه کم آغا دو حکم خواندان دی علماء دی فقها دی پیران دی قاضیان دی مفتیان دی مشران دی خلق غیب سروانی نو اللہ و ایفاین تنازاتم کچری جگڑا اختراف رال ساسو بیوسیس کے فردو الاللہ والرسول نو پیش کریا اللہ تعالیٰ و پیغمبر دا بیایو پا شخصیاتو بانی پی سلمکی سمانا دیو سڑی ذاتی شخصیت چه ده ده پڑکه غرد دیره ده کپڑی لوی دی ده دو جو سمز بوده ده ده صفح مار دیر دیره ده غهده لویه ده پا ده وجبانی ولا خبر منم نه ده آغا خبره که ده اختلاف راله از ده اختلاف چه ده ده با گوره ده اللہ پا دین با قرآن سنت بانه پا دیوانی با گوری چه ده بی انسان ده خبره ده قرآن و سنت پر روز سره صحیح و که غلطه و که چه ده صحیح و نو بیا پی عملو که عرض سوک چه ده که صحیح نو بیا امامانا عرض سوک چه ده ده خبره ده ده غلطه کم که مالوان ده شروع در که ده دیو جناب دین که الله تبارک و تعالی چې خود لیدې نو پیغمبر خود لیدې لکه الله ویاتی الله واتی الرسول من یو کوم د الله تعالی او من یو کوم د پیغمبر د الله من یو د الله د پیغمبر من زکه پیغمبر ته الله وای او پیغمبر ته الله وای زکه الله تعالی وای چه من یوتی عیر رسولا فقد اتوا اللہ چاچه دا اللہ دا پیغمبر منل نو یکیننا دا اللہ یو منل زگا پیغمبر چه وائی نو اغتا اللہ ویلی او دا اللہ دا پیغمبر نمل چی دی نو دا دا اللہ دا مردان خلاف دی دا اللہ تعالی دا پیغمبر منل چی دی اغدا اللہ تعالیٰ حکم دے وما ارسلنا من رسولنا الا لیطاع بیزن اللہ اللہ و ایمونگا ندیرا لگلے اسیو پیغمبر مگر دید پارا چی داغو من لشید اللہ پو حکم بانی اللہ ویلی لشید اللہ دا پیغمبر بمانی او بیا پیغمبر چی سوائی نو آغا بکے پیغمبر چه سنکی آغا سواگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنہ خامخا یکیننا موجود داد پار اساسو دا اللہ پا پیغمبر کے خستہ نمونا دا اللہ پیغمبر چه سنکی آغا سواگی اللہ ویلی او بیا پیغمبر چه چالی دل رے نو آغای پس بازه او آغای جسنگی نو آغا سباکی پیغمبر صحابه کرام و لیدره وی ده دیو جنا پیغمبر وی زما صحابه پشان دستورو دی بی آئی هم اکتا دیتوم اہتا دیتوم کم یو پس چروان شوی نو سیلار با عموم آئی او زکا نبی علیہ السلام وی علیکم بسنتی وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ رَاشِدِينَ الْمَهْدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزُ فَتَا سُبَانِ لَازِمْ دِيشَ زَمَالَ تَرِكِتَا بِدَارِيُوكَهِ او زمالَ خُلَفَاءِ رَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا فَدَغَ تَرِكَا يَنِ زَمَا فَسُنَتُو زَمَالَ خُلَفَاءِ رَاشِدِينَ فَسُنَتُو پا دیوانی کلکی منگولی اولگوائی او عزو علیہا بالنواجز او پا دیوانی اخپلی جامی کلکی گئی جامی پی خخی گئی پا دا طریقہ دا پیغمبر او دا خلفای رشیدنو زما میرا بان دا خو اللہ وی دا اللہ پیغمبر وی او اللہ تبارک و تعالی ویلی دی چو امی و شاکی کر رسولا من بعد ما تبینا لولودا و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا و نسری جانم چاچی مخالفت کو دا اللہ دا پیغمبر پس داغینا چکارش ود دا سنت طریقہ دا پیغمبر و یتبع غیر سبیل المؤمنین او لارا خلاف دلاری دا صحابونا دا صحابه و اغلار پری خدا و پخبل سبیل روان شو نولی ما تولا و نسلی جهنم و بڑو دلرا کمپلا چلار و غوخت او دلنبکو دلرا جهنم دا و ساعت مسویرا دا اللہ دا پیغمبر اتباع او دا غد صحابه و اتباع دا غو اللہ ویلی دی او دا اللہ پیغمبر ویلی دی زمائی دا تمن دا دارنگی دا تابعین او تبع تابعین او اتباع دا دا اللہ پیغمبر ویلی دی سکا نبی علیہ السلام وی خیر القرون کرلی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم ثم یبشر کذب و بہتر و زمانو کے بہترین زمانہ زمان زمانہ دا زمان دا صحابہ و زمانہ دا ما چه سنگ اکڑی وی زمان صحابہ و چه سنگ اکڑی وی آسبہ کوئی ثم اللذین یلونہما بیا چکم آغی پسیری یعنی چکم زمان صحابہ و پسیری دا غی زمانہ بہتر دا ثم اللذین یلونہما بیا چی آغی پسیری یعنی دا صحابہ و دا شاگردان و زمانہ دا غید شاگردان و زمانہ دا بہتر زمانہ دا سمم یبشل کذب بیا با درو خوارشی چو سنے رتوائی دا اللہ پیغمبر دا سکڑی روائی خواب دا اللہ دا پیغمبر صحابی دا عمل روائی خواب پلانی تابعی دا سکڑی دی او دا سویلی روائی خواب او د تابعی شاگرد چو هغه داسې ویلی او داسې کړی وای ښه بس صحیح ده ثم یرشل کذب کذب د هغې نه بعد خو به دروغ خواره شي بیا و چې سړی خبره کوي نو وایي ته ودرېږه د ده خبره کړې ده کوم ځای نه یې کړې ده قرآن نه یې کړې ده د پیغمبر د احادیث او سنت طریقې نه یې کړې ده یا تابعین او تبع تابعینو نے اس دلیل مونتے دے کداغی نے مونتے انو بس دیر خدا او کنینو بیا زمائی دت مندا بیا پا غیبانی عمل نشکولے ایمان مجتہدین اگا تابعین او تبع تابعینو کی دی داغین آباز سو میب شل کذب دیاو با درو خوارشی دیو جنا اللہ تعالی فرمائی و اولی الامر منکم دا حکم خواندان چی دی دا غی منعی و فاین تنازاتم فی شین کستاسو جگر رالا پیو سیسکی پیو خبرکی فردو الاللہ والرسول دا اولو الامر چی او خبرکی او ایک اختلاف رالے اگه که جگر رالا نو دا اللہ کتاب دا بے مخامخ کے دارنگی دا اللہ دا پیغمبر سنتو دا بے مخامخ کے چه داغی سر دی تیلی کلاو داغی این مطابق وانو بلکل مانا و چه داغی خلاف وان زمائی دت مندہ چه سر اسمان سر جنگی گی او دیر غٹ پڑکے والے وی او دیر لوی لوی جامعی وی زمائی دت مندہ چه دا قرآن سنت سر نجن سمین اخری او داغی سر موافق نوی او دای خلاف اینو خبره بینو مانه زکادان خوی دال یهود و نسواراو آغای باوی دا خبره پلانی سیب کلی دا که هر رنگی بس مونگتا کبول دا علیکا اللہ وی دا شیع حرام دی آغای وی پلانی سیب ویری دی بس جایز دی علیکا اللہ وی دا شیع جایز دی آغای وی پلانی سیب ویری دی بس ناجایز دی زکا اللہ وی اتخذو احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ نسلی لدائی قبل علماء و پیران خدایان ما سوا دا اللہ نا اللہ یو شیح حرام کروی چغیوت حلال کی وی دا حلال دے اللہ یو شیح حلال کروی چغیوت حرام کی دا وی حرام دے دا خبا دا کلار شا پنجاب دا وای په ما باندې پیر صاحب غټه وخه باندې کړی دا زه وای غټه وخه نه خورم په ما باندې وای پیر صاحب باندې کړی دا نو بس نی خوري بیا د دیو جنا کله چې د آیت کریمه رااله چې اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله نسلی لدی اخوال علماء و پیران خدایان ما سوا دا اللانا حضرت عوضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خاتم تائز دوئے اگر آلہو نبی علیہ السلام دے یا رسول اللہ من کو آگئی دا خدایان نو ویلی دا ولی اللہ ویلی دی اللہ تعالیٰ و تاوی عوضی جو شیب اللہ حرام کرو چاگئی بلی تاوی دا حلال دا صبح حلال نگانو بیجی آو یوشے و اللہ تبارک و تعالی حلال کرو چاگئی ورطوی دا حرام دے دا صبح حرام نگانا ویجی آو نبی علیہ السلام و تبی نور خدای توب ستا وائے ذکر دا اختیار یو اللہ سخوے چی دا شے حرام دے و دا حلال دے فدے قانون کے ایسو مداخلت نشی گولے او دے گا چا مداخلت ہوگا او د الله د قانون مقابله کړي دا غو منلو هغه دی هغه د خدای درجه ورکړه دای په سترګې په ټیکړې هغه په سپادله نو الله تبارک وتعالى فرمایي سبا د قیامت راز وای او دای په دیو ول مړی ته لاس کړي دې ځای کې سلوډ لګي دلو باندې کو زما په مړی بالکل کار نه دی اته لس منټ نور لګي هم نو مړی می مکمل نه ست معمولی کنیم که دیلا گوله به نوانه خبا دیو لگو زکا اللہوی ازا تبر الرزین تبیعو کل چه ویزار شیعا کسانا چه تابیداری کڑی شوی وا تابیداری کڑی شوی وا تابیداری دا چا کیگی دا لیڈر تابیداری دا چا کیگی دا عالم تابیداری دا چا کیگی د پیر صاحب دا درې درجه تفصیل کړه زګه عبد الله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وای وا هل ابسد الدین الا الملوک وا احبار سو ان و رهبانوا دین له توبا کړه مگر بادشاہانو صاحب اقتدار طبقه شیدا هغه دین توبا کړه او ټول مری توبا کړه او توبا وکړه اللہ تبارک و تعالی دے خیرخواہ او ہمدرد مسلمانانو پیدا کی اللہ دے دا سے خلق و منبان مسلط کی چاگر دے ملک دے بچی بچی او دے اللہ دے دین دے مسلمان او دے خور دے ملک خیرخواہوی اللہ تعالی دے منگا دے بدخواہو نو سادی اللہ دے کی زکا غوی و حل افسد الدین الا الملوکو واخبار سو ان و رهبانو دل له توبا کړه مگر بادشاہانو صاحب اقتدار طبقه یعنی خلک چې د هغوی په لاس کې د سیاسي امور واګي او په هغې باندې هغوی د اقتدار کورسو ته رسي واخبار سو ان و رهبانو ناکار علماء او ناکار پیرانو یہ درے تب کو خلق روا کرے نکہ دائی بس خلق روا نہیں کرنا وَاِتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَاللَّحْمِ الْحَدْوَيَاكُمْ یہود ہوئے من پس رازائی زمان کا طریقہ اختیار کے ہزار گناہ زمان نہ غاڑے اس وقت ہزار گناہ زمان نہ غاڑے اس وقت نو اللہ وَاِذَا تَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا کلا چه ویزارشی یا کسانو چه تابداری کڑی شوی وان خود دینا گواری اگا باطل پرست مرادی خان دا حق پرست و علماء و اپیران و ذکر و پخپل دا رازی دا آغای ذکر شهر دنیا نتره و او بیا خلکو دا آغای ذر رست سمامله کرده و دا آغای پا کبرون بانی لویلوی گمبتون جوڑ کرده و جانډې به غاهې کړې وې دا غي ذکر به خپل ځای راځي او مو وینې ځکه زما بیا درس وګدي خو زه صرف دا یو پهلو ذکر کوم هغه باطل پرست صاحب اقتدار طبقه او هغه باطل پرست علما او باطل پرست پیران ما یو ځای کې دا خبره کوله نو د درس نه بعد ما پس یو کس رااله دا علماء علماء دا پیران پیران ولی کے نما و تیرور میں باطل پرس میں اس رویلی دی وی نلا یار خام خامنگ پر اچھی دینا والا دا سی ویلا کئی رات آوے مائی پخرائی قسم کدی پی جنم خام خازان اس ولی پر داغی کراوالی دی پی جنم نا اس تیر زان تر آتا آوے ما پی جنم ویلنی لارور میں تا زان کو یکا و دا غسیزون زان که اوله چی دنو خواه مخار آوالی وی دا یهود و باره که دونو مرتک ده کنن و بس سیده ده کنن مرتی یهودی نو وینا نمار زان تی اوله را دای ما خو یهودیان یاد کرد مار زو خو یهودیان یادوم نو تی زان تا اوله را ده جا پیدا چی یهودیان یادوم ما بزیر بیا اسرائیلون یهودی هاشی کن ترا بزول را ده استالو خورد للو بکار کنن و چه ترالی او تو ایده خود منگ بلا خبر رتاوی او دو خامخا چیدن او خبر او س جوڑه او س خامخا او س دیکی زمان سک گناه نشده تو ای یهودیان و بارگی دی زوام او یهودیان و بارگی و تو ایده او چی منگ یادی یهودی دی ما پس راشی کنه و تو ایده را دی یا خود تو پا ای خبر که گه یا ایجنت دی یا برگی دی یهودیان و خوی دی اتری خبرو که او خبر را کنه کنه دا او اتی ما ایتا ما یاد کرده نی او سب سوک نیادو ما زمائی دیت من دا اللہ را بولی دیت پرمائی سبا دا کامت رز بی دا خلق چی دیوی چی کپیر بل خست نمورید لبست دی او دی پا زنگدن کم زی موار دی پا کبر کم زی موار دی او دا کامت پر از بم زی موار دی او ما بچه غیگه کرانیو یا اولی بامی او اغاو اتاوی مزمز پریدا روجا موجا پریدا مال اعرار اوکو تخلاصی زمان یو ملگره او سن یو کل را تیاد که ویل تی تلاو ما یو کس را می خبره کورا چی دلتی سوک مز نکی وی ما تاوی چیار او را منگا پیر سیبلا ریجا ورکو وی ما تاوی جسم را وی چیواد زا او یا من ورکو ایما چه و ده بلازوی مندایانی بیشده کی ایما یواری تو وی یواری تو بیشی داولی وی پیرس ابراتوی چه ده آسی ده زیمواری چه مره که زنکدان که ده زیمواریم کبر که ده زیمواریم ده کامت برا ده زیمواری وی بلد همی ویچه سیوه موزو وی چه پیرس اب مشته ایما چه یلک موزو وی پیرس اب مشته کنه ما چې و پیر فرېده د مصخه باندې سره کوم هیڅ زموار دې کنه نو الله وا اذا تبرأ الذين تبعوا کله چې وې دار شي یا کسانو چې تا به داری کړي شي ویوا خلک ورته ته زنده‌باد ها زنده‌باد ځانه ته زنده‌باد دې درس کی زمونږ خوجی راندیو د مولا بنیاد مونیات دی د اختر موز دی ها به مړه وګد نیات ته سوګ ودا وای چې نیات مې وګد د خلاص او دوره کا ته واجب د وړو کې اختر سره د وړو تکبیرونو خاص خدای لره په دې ځای وخت په دې ځای امام بسې ما دومره وخت کې خوراکات کیږي وی او کنه نو بس چې دا وای نه مونږ د امام سره ویلې دي چه بس یک دم وای چه ده امام بنیاد منیاد ده اللہ اکبر نمائی ها لگا داڑی رگرانا دا دا خود اختر موز نلے کنا چه ده امام بنیاد منیاد ده خلق و دین لزان دیر دیا سادہ کر رہا کن خود دنیا لا ایس سوک سادہ نشتے ما شوم للا سر دو روپو دا یو سکان دا ورکا بای اها بچه ده پینزو روپای دی دا سیکی وی دا دو روپای دی که ولی وای که نوی زکانا یا یو روپای سکا ولی وای که وای ها باشی دا پینزو روپای سکا وای دا سو ولی نپویگم سو اما شوم دا سی آغا دا سکا راولی وچی کلا دین خبر راش و دین لی راولی دا پردک جماعت که تفوسو که وای صورت فاتحا سرد معنی چال وردی منګاړان دی او چې موږ سپوږی ګو دا غړون په سیاګ دم داسې نوٹ راوایل پین 500 روپو وای ها دې 500 روپو نوٹ دیوال دا چې وتاو ګوري وای زړون دې مسا وای اوس ته وی یو منډ مخ دي نو بس خلکو دین نه ځان لون کړه دې او چې څوک ودا سو اينو بس ور خلاص دي ما دې او کس وی یاره دا کی صحیح ما دا اور می غلطه ده کی صحیح را دا وګړه ما څنګه وی کی صحیح دا ته ده چې د نوح علیه السلام په کوم چې طوفان راځو یو درې کسان چې لنی او غار ته نن وځل چا وته وی الګه دې کې به خلاص نشي ګوره وی موږ مدان ته چې لنی د غار بند کو کنه نو غار ځان ته بند کو نو چې کله طوفان را لنی لغې نه خدای تعالی دومره امتیاز یو به ولې چې ای په امتیاز کې ډوب شو په الله می دې قسم دې اوري لوی مولا دا خبره کړی نو چه ما ته نوم واغسته نوم ایرور می خبره غلطه ده بی دا خوچی پلانی مولانا سه بی ما آغا ده کنه خبره دی راڑا دا سه گوی پلانی مولانا سه بی اگه مولانا از مبالغه حد نو رسو پا مولانا تیکی دیر اگر زورو که ما ار چا چه کڑی ده غلطه ده هر چا چه کڑی ده غلطه ده زده اللہ ده دینا ده شریعت تابعیم دا په دې کې د افراد او شخصیتو تابع نه يم زمای د مندو ګوره زمادي اختیار دی او معاملې زه د مولا نوم نه اله زه ملګری په دې فضل او به مقصد خبرو کې بالکل نه ولجاو خو صرف هغه دا یو هډ لاین دا ورګوم چې د شریعت په معاملو کې د شریعت د دلیل او د خبرې په تابع که یو سره دی او دیر لوی حولیه سره راله یو غد پاگره یو دلوی جامو سره راله او دیر لوی حیثیه دیوی خوچه خبره دی شریعت نه خلافی نو بیا دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره وا چه زمان یو خبره دل راو رسیده او غد شریعت نه خلاف وا دیوال نه بیر اخلاسه مطلب دا چه او زمان خبره نی تا بعضی خلق و یو گوره کنه اگه خپلا ندی ویلی منگو اگه ویلی چی دا با زمان خبره نی دیوال دیر اخلاسو چی زمان خبره ای اگه با دا شریعت مطابق وی اگه با دا شریعت و دا قرآن و سنت مطابق وی اگه با دا شریعت نخلاف نی دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه دا خبری دا مطلب نده خبری پس که خبر را لکن دا اگه دا مطلب نده چی یه را گینی دا اگه خبر را گینی دا قرآن و سنت نخلاف و نا اغه ما او تا ته دا یو خبر را کړه چې زما یو کول تر اورته چاوې چې دا امام ابو حنیفه ویل دي اغه قران او سنت باندې وګوره کار او قران او سنت مطابق وین او زما خبره ای عمل وکړو کار او قران او سنت خلاف وي او زما خبره نه دی وړ ډیر اوله نو چې کله زما د مسلک امام ما ته دا قاعده را کړه دا فارمولې راګړې دا قاعده راګړې دا چې د قران او سنت خلاف خبرې زما بني دیوال نه بیراولې د دې وجه نه هغه د قران او سنت خلاف خبره نه لګړې هغه چې کړې دا هغه د قران او سنت مطابق کړې دا هغه الله شاګردان ورګړو لکه امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې د ټول اسلامي دنیا او اسلامي شهر او کاجول کوزات دا هارون و رشید به دور کې دا هغه شاګردانو کې امام محمد رحمت الله علیه دا هغه به شاګردانو کې امام عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه زمای دتمند دا هغه هستی دي دا هغه هستی دي چې امام شافعی او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله دا هغه شاګردان دي او دا هغه شاګردان بیا امام بخاری او داخله کړی نچه خبر اگئی وی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نچه داس سالور درجه مخ گلل شی نبیا وی ابو حنیفہ نبیا وی پتا نہیں ابو حنیفہ کوئی نیک آدمی دایا فاسق فاجر نعوذ باللہ من ذالک فا آغا جب دلانتی جسو داس سیدہ دانس بدونہ گئی وایتر یہ چاہتا امام وائے او زوات اموام امیر المومنین دا احادیثو په دنیا کې امام بخاری رحمت الله علیه اغا زما د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د علمیت پا اغا سلسله کې دغه کڑوسه لگی نو د علمیت پا سلسله کې اغا کڑوسی دا والا امام وای او اغا ارنی که دا والا چیزن امام نوائی دا خواجیبه گونه که تعصب ده نو دا خواجیبه تعصب ده کنه زمان دادمان دا ما دا زمان امام ابو حنیفه رحمت